Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 marca, minęło południe. Krzysztof Cyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie uczennice z Polic trafiły do szpitala z podejrzeniem koronawirusa. W dwóch internatach wprowadzono kwarantannę. Do sądu trafił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku o odebraniu matce z Wierzbicy 11 dzieci. Polska i Węgry zażądały unieważnienia zmian w delegowaniu pracowników na terenie Unii. Dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa zostały przewiezione do szpitala z objętych kwarantanną dwóch internatów szkolnych w Policach na Pomorzu Zachodnim. Przebywa tam ponad 200 uczniów wraz z wychowawcami. Wiadomo, że dwie z uczennic przebywały w północnych Włoszech na terenach, gdzie pojawił się koronawirus. Decyzja sanepidu dotycząca zastosowania kwarantanny zapadła w nocy i będzie obowiązywać do odwołania, a przynajmniej do momentu, gdy uda się wykluczyć koronawirusa. Opiekunowie zdecydowali się skontaktować z sanepidem, gdy dwie uczennice zaczęły mieć kłopoty z oddychaniem, poinformowała na konferencji prasowej w Policach Karina Tatarata z tamtejszego sanepidu. Jak dodała, lekarz zdecydował o przewiezieniu nastolatek do szpitala w Szczecinie. Opiekun razem z obydwoma dziewczynami przyjechał do szpitala i rozpoczęła się procedura medyczna. Około godziny 20:15 uzyskamy informację, że te dwie dziewczynki zostają zatrzymane na obserwacji w związku z tym, że przeprowadzono testy w kierunku grypy oraz anginy. Testy wyszły ujemne, w związku z powyższym pobrano próby w kierunku badania na koronawirusa. Po przeanalizowaniu całej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podjął decyzję prewencyjnie o kwarantannie dwóch budynków internatu zespołu szkół. Szkoły, do których uczęszczali uczniowie mieszkający w internetach, zostały zamknięte w całym kraju, a w szpitalach są 123 osoby z podejrzeniem zakażenia. W nocy Sejm przyjął specustawę związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Pozwoli ona odpowiednio reagować na zagrożenie. Teraz specjalne przepisy trafią do Senatu. Prawdopodobnie senatorowie zajmą się nim jeszcze w tym tygodniu. Potem ustawa trafi do prezydenta. Ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Jest wniosek o wstrzymanie decyzji sądu o odebraniu 11 dzieci matce z Wierzbicy w województwie łódzkim. Sędziowie tłumaczyli postanowienie trudną sytuacją materialną rodziny i problemami z ojcem, który nadużywał alkoholu. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, który interweniował w sprawie, mówi, że są podstawy do zmiany wyroku. Biorąc pod uwagę nowe okoliczności, w tym przede wszystkim tę okoliczność, że jednak ojca dzieci już tutaj nie ma, że jednak prowadzone jest postępowanie, żeby poddał się przymusowemu leczeniu, żeby jednak zmienić w takim nadzwyczajnym trybie to prawomocne postanowienie. Jest taka możliwość. Wiceminister, który przyjechał do Wierzbicy, mówi, że pani Magdalena jest dobrą matką, zaangażowaną w wychowanie dzieci. Kobieta żyje w strachu i nie może się pogodzić z decyzją sądu. Jestem w stresie, jestem w nerwach, bo powiem pani, że uszukowałabym dzieci do szkoły, ale ja jako matka, dzieci są zwolczone ze mną, to jak z nimi i żyta. Co ja teraz robię jako matka, by mi zabrali dzieci ze szkoły, ja bym nie powirmowana, powiem pani, że tylko w tym stresie jestem, czy dzisiaj, czy jutro, czy za godzinę ktoś ich weźmie jak kotów w worku, albo jeszcze gorzej. A rodzina z Wierzbicy ma założoną niebieską kartę, bo mąż i ojciec znęcał się nad nią, a przeciwko niemu toczy się proces przed sądem. Polska i Węgry zażądały unieważnienia zmian w delegowaniu pracowników na terenie Unii. W Europejskim Trybunale Sprawiedliwości trwa rozprawa dotycząca skargi obu krajów na przepisy przyjęte przed 2 laty, które wejdą w życie w połowie roku. Polska, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicę, obawia się, że te przepisy wpłyną negatywnie na sytuację wielu firm, bo zwiększą ich koszty i delegowanie stanie się nieopłacalne. Z Luksemburga Beata Płomecka. Zmienione przepisy ograniczają delegowanie pracowników do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Przewidują też, że pracownicy nie tylko otrzymają płacę minimalną w krajach, do których są wysyłani, ale też wszystkie dodatki socjalne i zostaną objęci układami zbiorowymi. Tak komentował te przepisy pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna. To naszym zdaniem wypacza cel dyrektywy i podważa podstawową swobodę traktatową, która dotychczas funkcjonowała w oparciu o płacę minimalną i która dobrze się sprawdziła. Polska i Węgry uważają, że przepisy są dyskryminujące, że naruszają swobodę świadczenia usług, że nie było uzasadnienia dla wprowadzania zmian i odpierają zarzuty o dumping socjalny. Po drugiej stronie są Francja, Niemcy, Austria, Szwecja i Holandia wspierane przez Komisję Europejską. Państwa zainteresowane, tak myślę, ochroną swojego rynku pracy przed konkurencją ze strony Polski. Orzeczenia w tej sprawie należy się spodziewać zapewne po wakacjach. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, witam. Witam wszystkich. Można oczywiście powiedzieć, że karta kredytowa jest specjalnym produktem, nie dla każdego, że trzeba być rozważnym, spłacać w terminie, a wtedy jest to bezpieczny produkt, przewidywalny. Tyle tylko, że mam wrażenie, że ten produkt obliczony jest na nasze słabości, na naszą niefrasobliwość. Mylę się? Są dwie szkoły myślenia. Jedno, że karty pozwalają nam lepiej zarządzać naszym budżetem domowym, a są tacy, którzy mówią, że jest dużo lepiej, jak ludzie wypłacają całą pensję, rozkładają sobie na kubki koszty, jedzenie, czynsze inne i zostawiają sobie wtedy tylko i wyłącznie środki pieniężne, które tak naprawdę mogą wydać w jednym miesiącu. Ja mówię, że wszystkie takie produkty od banków, to trzeba dokładnie wiedzieć, po co się chce taki produkt, ile on może kosztować i żeby naprawdę nie przesadzać z limitem na karcie, żeby nie przekroczyć nasze faktycznie możliwości spłacenia, bo jest lepiej spłacać kartę kredytową, a nie przeciągać te okresy odsetkowe przez kolejne miesiące. To nie jest tania pożyczka gotówkowa. A no właśnie, bo bank zarabia przecież świetnie, kiedy nie spłacamy w terminie. Bank doskonale wie, jaką mamy zdolność kredytową. Jeśli mamy większą, no to pojawia się ta słynna propozycja banku: możemy powiększyć panu kredyt czy pani. To na co to jest obliczone? No przecież na zysk, a nie na stratę, prawda? Tak, no karty kredytowe mogą mieć różne opłaty i też trzeba przy wyrobieniu karty sprawdzić, jaki jest koszt wyrobienia, czy są koszty, jak ta karta się odnowi, bo ona może być na 2 na 3 lata. Trzeba sprawdzać, czy są koszty miesięczne i czy one będą naliczane, czy korzystamy z karty, czy nie korzystamy z karty. Możemy mieć różne benefity na kartach, jakieś wejście na salony, prezenty, punkty i inne, tylko nie ma nic za darmo. Jeżeli mamy karty, która ma prezenty i punkty, to trzeba sprawdzić, czy dużo nie płacimy za wyrobienie takiej karty i czy nie płacimy dużo miesięcznie za obsługę tej karty. Dowiedziałem się w dwóch bankach, jak wspomniałem, że około 70% klientów nie spłaca zadłużenia karty kredytowej w terminie, a zatem wpadają w to wysokie oprocentowanie. A jak może być w pozostałych podobnie? Ja myślę, że tak może być. Jeżeli to były banki, które są z pierwszej dziesiątce, to może być tak, że w innych banki tych statystyk tak nie podają, ale wiadomo, bank zarabia na kartach kredytowych z każdej transakcji, ale również najwięcej zarabia wtedy, kiedy jest naliczane oprocentowanie gdzieś, powiedzmy około 10% od momentu albo dokonania transakcji, albo kiedy nam okres. Trzeba pamiętać, że wypłaty z bankomatów dużo kosztują i oprocentowanie się nalicza natychmiast. Tak samo jeżeli pójdziemy do terminali i wypłacimy tak zwany cashback, że możemy również dostać pieniądze, to wtedy naliczany jest okres odsetkowy najczęściej od tego momentu, a nie mamy 50-60 dni karencji. Nie ma pan takiego wrażenia, że te linie kredytowe, te maksymalne przyznawane przez bank są w relacji do stałych wpływów na konto relatywnie duże? Przy średniej pensji, nawet tej podawanej przez GUS, nie jest przecież problemem uzyskanie kredytu na poziomie 20-30 tysięcy, czasem więcej, nie za dużo? Ja myślę, że tak. Jeżeli mamy pensję średnią parę tysięcy, to powinniśmy być bardzo rozważni w braniu karty kredytowej z limitem 5, 10, 15 tysięcy, bo wtedy jest faktycznie pokusa. Widzimy coś, co chcemy kupić, kupujemy to, nie mamy na rachunku bieżącym, więc kartą debetową tego nie kupimy, to możemy mieć taką pokusę i nam się wtedy włączają te endorfiny zadowolenia zakupowego i coś kupujemy, a potem trzeba to spłacać. Oprócz odsetek, karta kredytowa, wiadomo, obciążona jest tym wieloma opłatami. Wypłata gotówki z bankomatu, no to kosmiczna prowizja. Przelew środków na konto ROR, to samo. Nawet spłata karty według harmonogramu z własnego konta również obarczona jest opłatą. Być może w internecie jest to bez opłat, słuchacze podpowiedzą. A w porównaniu do karty debetowej, karta kredytowa jest produktem generalnie droższym? Dla klienta tak. Tak, bo tam jest jednak większe ryzyko, więc banki mają wkalkulowane w koszcie obsługi tego produktu, że klienci mogą nie spłacać, może im się coś potknąć, mogą nie móc spłacać, mogą mieć problemy. Jest większe ryzyko, więc również ten koszt produktu dla banku jest wyższy. I to de facto, jak nie ma nic za darmo, to trzeba na klientów przełożyć. Relacja dochodu do limitu na karcie kredytowej często jest taka, że nie sposób tego spłacać w terminie. Jednak bankom to nie przeszkadza. Godzą się na przykład na spłacenie tylko odsetek, bo to się po prostu opłaca, czy tak? Tak może być, tak może być. Ale zachęcam ludziom, żeby nie przekraczali wykorzystywania. Nawet jeżeli bank zaoferuje nam duży limit, nie oznacza, że musimy go brać w pełni i trzeba dobrze sobie przeliczyć. A jeżeli nie jesteśmy w stanie przeliczyć i nie rozumiemy i nie wiemy, to czasami jest po prostu lepiej z tego zrezygnować, żeby nie były niemiłe niespodzianki w przyszłości. Dziś pytanie, czy karta kredytowa może być finansową pułapką? Już teraz czekam na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czekam jak zwykle na listy na naszej stronie internetowej Sonda i odpowiedź przed 13 na nasze pytanie. Przez wiele lat, drogi panie, liczba kart płatniczych w portfelach Polaków rosła. Posiadanie karty, no jeszcze wiele lat temu był to relatywnie nowy produkt, chętnie złotej, było takim synonimem statusu, bogactwa. Poprawiało to samopoczucie, tak? Myślę, że dla wielu ludzi tak. To był taki symbol, że osiągnęliśmy pewien status społeczny, bank nam dał złotą kartę, chociaż teraz to już potrzebujemy platynowe albo czarne. Albo tak, myślę, że czarne to już jest ten synonim jeszcze większego limitu na karcie niż kiedyś były złote. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 Janusz Diemko, niezależny doradca rynku płatniczego, jest naszym gościem. Pan Jakub napisał, karta jest finansową pułapką. Kilka sprytnych myków psychologicznych typu dostępne środki, a niedostępne zadłużenie. No i już inaczej się na to patrzy, prawda? Z przykrością stwierdzam, że się na to też załapałem. Panie Jakubie, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Ja chciałem poruszyć kwestię, której chyba jeszcze nikt nie poruszył tutaj. Sam kiedyś sceptycznie byłem bardzo nastawiony do kart kredytowych, jednakże ten produkt oferuje często bardzo fajną usługę w postaci ubezpieczenia. Czyli jeżeli nawet weźmiemy sobie taką kartę z banku, która jakby przewyższa teoretycznie nasze możliwości finansowe i nie zrobimy na niej takiego obrotu, żeby ta karta była darmowa, to często ona ma ze sobą pakiet ubezpieczeń. Czyli na przykład, jeżeli podróżujemy z rodziną, no to wtedy te ubezpieczenia często są bardzo atrakcyjne i nawet warto zamiast kupować jednorazowe ubezpieczenie na jakąś podróż zagraniczną dla całej rodziny, mieć taką kartę tylko po to, żeby ją zapłacić, uiścić tą opłatę roczną, żeby to ubezpieczenie nas obowiązywało. Tam często nie ma nawet wymaganego żadnego obrotu na karcie, czyli po prostu jak płacimy za tą kartę, to ubezpieczenie funkcjonuje. No i często jest tak, że po prostu opłaca się dla samego faktu tego ubezpieczenia taką kartę kredytową posiadać. Z drugiej strony pan Jarosław komentuje, ta karta może nas finansowo pogrążyć. Nigdy nie zaciągałem żadnego kredytu za wyjątkiem hipotecznego na mieszkanie. Dlatego bardzo ważne jest, by znać swoją wartość netto. I jeśli ta jest dodatnia, to wówczas można myśleć o kredycie. Ale ile Polaków obliczyło swoją wartość netto? 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam. No temat jest gorący, moim zdaniem. Jestem przekonana, że karta kredytowa może być dobrym produktem, pod warunkiem, że jest dobrze wykorzystana. Przede wszystkim limit na karcie nie może być zbyt duży. To może być limit, który opiewa na przykład na taką kwotę, którą standardowo miesięcznie robimy zakupy. Po wykonaniu zakupów na koniec miesiąca dostajemy wynagrodzenie, spłacamy całość karty. Temat z głowy. Tutaj pan przed chwilą rozmówca mówił o ubezpieczeniu. To prawda, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, jest to dla nas bardzo wygodne. Tym bardziej, że większość wypożyczalni samochodów czy hoteli no jednak chce mieć zabezpieczenie w postaci karty. Więc wtedy też jest to dobre rozwiązanie. Natomiast na co dzień ja bym sugerowała, żeby nie przesadzać z limitem. No właśnie, ostrzega pani Maja pisząca również, trzeba wiedzieć jak używać, jak źle obrócimy nóż, to sobie palce potniemy. Ludzie, myślenie nie boli, apeluje słuchaczka. Pan Mariusz, pani Mariuszu, halo? Witam. No witam właśnie, pana. Byłem takim typowym przykładem właśnie, że 10 lat temu otrzymałem gdzieś tam na stacji właśnie benzynowej kartę kredytową. Gdzieś tam mi pierwszy limit zrobili i tak w ciągu 10 lat limit tak mi zwiększali, że praktycznie miałem chyba limit karty 96 tysięcy. Także w pewnym momencie, jak już miałem do spłacania po 3000 na przykład złotych miesięcznie, no to zaczęło się już robić nieciekawe. Dlatego naprawdę trzeba bardzo uważać, bo tak jak państwo gdzieś tam mówili, że jeżeli nawet miałem jakiś tam problem miesiąc czy dwa ze spłatą, automatycznie był telefon, a to zwiększymy panu, zawrze limit na karcie i tak dalej. I tam nie myśląc o tym, gdzieś tam będzie mniejsza rata, coś i to się skręcało. I tak nie ukrywając przez ten dłuższy okres czasu, po prostu wpadłem w ten właśnie ich taki system, że jak nie dasz rady, to my ci pomożemy. Mm-hmm. Wiadomo, jakąś tam pożyczką, czy zewnętrzną, czy obciążenie karty. Mm-hmm. I bardzo łatwo mnie w to złapali, tak zwany, można powiedzieć, nie wiem, ciąg tych kredytów. No i w pewnym momencie się to wysypało, kartę już mam jakby zablokowaną, spłacam to teraz, ale mówię, naprawdę czyli jest bardzo ryzyko. I jeszcze nie jest to koniec. Pan Damian napisał, rozsądny konsument, który poświęci czas na właściwą obsługę produktu, nie straci. Nie obroni nas pan, napisał pan Damian przed własną głupotą, ale proszę próbować. Pani Barbaro, witam panią. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień halo? Dobry. Witam panią. Tak. Mam prośbę o ściszenie radia jeszcze, dobrze? Już. Świetnie, dobrze. Słucham. Dzwoni z Człuchowa, po prostu bank PKO SA kiedyś mi ofiarował kartę kredytową, tam było 2000, którą spłacałam, znaczy oni ściągali sami, były tam bardzo małe kwoty. W końcu ja z tej karty zrezygnowałam, Złożyłam w banku oświadczenie, że ona mi jest niepotrzebna. Dobrze, dziękuję, tak. Tam było do spłaty 660 zł. Ja to spłaciłam 3 dni przed terminem i po prostu karta została, myślałam, że to jest koniec. Że sprawa jest załatwiona. Aż tak, tu nagle. W banku, tak, złodzi. Pani mnie bardzo prosiła, żebym nie zrezygnowała. Ja powiedziałam, że jednak rezygnuję. I zawiadomiłam panią, że po prostu ją uzupełniłam te 600 zł przed terminem. I bank mi pobrał. Wtedy, kiedy zawsze pobierali mi te 600 zł i na 3 monety powiedzieli, że po miesiącu dopiero mi tą sumę zwrócą. Mm. Uważam, że to jest po prostu nie w porządku. Pan Jerzy jeszcze. Pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam panie Kubo. Witam pana. Pierwszy raz się zadzwoniłem. Cieszę się. Ciekawostka taka w sprawie kart, że to nie tylko, bo to przedmówczyni już troszeczkę wyjaśniła, ale do kart czasami proponują ubezpieczenie na życie, na dzieci i na takie różne sprawy. Ja mam taką kartę kredytową, nie będę reklamował banku, bo nie warto. Mhm. Chodzi o to, że karta jest praktycznie była użyta raz w jakiejś kwocie. Ona jest spłacona już od dawna, ale się okazuje, że to ubezpieczenie jest z automatu pobierane z karty kredytowej. Aha. Niestety, z tego się nie da wykręcić, bo można sobie kartę kredytową, powiedzmy, spłacić, ale to ubezpieczenie jest brane z karty kredytowej. Od tego są pobierane odsetki. No i taka pętla. Pan Robert jeszcze z nami. Panie Robercie, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam. I pozdrawiam wszystkich w Trójce. Chciałbym w kwestii formalnej. Nie nazywajmy karty kredytowej produktem. Mhm. Bank nie produkuje nic. To jest instrument finansowy. Proszę bardzo. Instrument finansowy. Pan Jarosław jeszcze z nami. Panie Jarosławie, halo? Tak, halo, witam. Pozdrawiam Trójeczkę. Witam halo, pana, słucham. Dzień dobry. No mi się wydaje, że tutaj jest taka dwoistość tych przedstawicieli banku, z którymi rozmawiamy teraz i pan tutaj rozmawia. Z jednej strony mówią nam, że trzeba ostrożnie i oczywiście tu się wszystko zgadza, a z drugiej strony podejrzewam, że na odprawach swoich pracowników chętnie namawiają, żeby dzwonili do tych klientów i zwiększali tą linię kredytową, bo tak jak było powiedziane, bank właśnie na tym zarabia. Także tutaj taka dwoistość banku występuje i do końca z nami uczciwie, jak to zwykle, nie grają. Pan, tylko chodzi o pieniądze. Pan dziękuję. Tomasz napisał, dziękuję panu, jest to narzędzie trudniejsze, więc po prostu nie dla każdego. Podstawowa zasada, nie zadłużamy się ponad to, co mamy odłożone. Pan Robert jeszcze, panie Robercie? Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry. Dokładnie powiedział pan to, co chciałem powiedzieć. Ja miałem kartę przez jakiś czas. Okazało się po pół roku, że generalnie nie można się pieniędzy doliczyć, no bo są pieniążki, bo można coś kupić, no a prawda jest taka, że no nie kupimy więcej niż zarabiamy, tak? Więc de facto to i tak jest rodzaj kredytu, który po prostu trzeba spłacić, a nie jakieś super pieniądze z premii, która gdzieś tam nam weszła. Więc no bardzo ostrożnie jednak trzeba z tym postępować. Dziś pytanie, dziękuję. Czy karta kredytowa może być finansową pułapką? 7 trójek na początku 22. Jeszcze pani Halina. Witam panią. Halo? Halo? Pani Halino, prośba jak zwykle o ściszenie radia. Już dzień słucham. Dobry. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie panie Kubo. Witam. Jestem stałym słuchaczem pana audycji, uwielbiam. Ale no temat jest fajny. Ja mam karty kredytowe w ilości sztuk 5 od 1994 roku. 5 kart kredytowych to chyba rzadkość. W tym jest jedna złota, jedna czarna. Nigdy mi się nie zdarzyło, nigdy przez tyle lat, żebym zapłaciła choćby jeden dzień później to, co wykorzystałam. No to... Traktuję to jako, jakby to powiedzieć, gimnastykę dla mózgu. Ja rozumiem, może by pozazdrościć środków na karcie debetowej sporo. Pozdrawiam, 7 trójek na początku 22, profesor Andrzej Falkowski, psycholog biznesu, Uniwersytet SWPS. Podobnie jak idzie się do supermarketu, prawda? Wkłada się do wózka jedną rzecz, drugą, trzecią. Patrzy się mniej lub bardziej, ale raczej mniej na te ceny. I ma się w wózku tych dużo produktów, a potem wychodzi się, zamierzało się kupić tylko jedną czy drugą rzecz, a wychodzi się z pełnym wózkiem, tak? I wtedy widzimy, jaki ten rachunek jest bardzo wielki. Patrzymy, że on rzeczywiście jest zdecydowanie większy niż to, co żeśmy zaplanowali. Czyli podobnie jak z kartą kredytową, tak? Kupujemy raz, drugi, trzeci, nie zwracając specjalnie na to uwagi, co tam jest, a potem dostajemy na koniec miesiąca, tak jak powiedzmy przy wyjściu z supermarketu, taki wielki rachunek, ile musimy to spłacić. Ostatnio banki to często nawet uprzedzają konsumentów na 2-3 dni, że od tego dnia będzie spłata, żeby zwrócić uwagę na to, żeby zabezpieczyć środki na te spłaty. Czyli jeżeli oni to uprzedzają, to z tego wynika, że są czasem konsumenci, którzy nie mają tych środków, żeby spłacić taką kartę. Ale to zależy wyłącznie od świadomości konsumenta, tak? Jeżeli ktoś jest mocno wykształcony, zna się choć trochę na finansach, to staje się zdecydowanie bardziej ostrożny, używając takiej karty, ale jeżeli nie ma takiej świadomości do końca, to wtedy może być mocno zaskoczony tym, co go spotka na koniec miesiąca. Pan Jacek napisał: kartę kredytową posiadam od 10 lat, założyłem tylko po to, aby móc wypożyczyć samochód. Zaraz po założeniu ustanowiłem automatyczną spłatę i tylko raz zapłaciłem opłatę za kartę, kiedy chwilowo zabrakło środków na rachunku. Każdemu korzystającemu polecam ustanowienie automatycznej spłaty. Wtedy mamy z głowy terminy. Pamiętajmy, że na kliencie regularnie spłacającym kartę bank nie zarabia. No, pamiętajmy również, że zarabia na każdym użyciu takiej karty. Pan Dominik, panie Dominiku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Tak, jak już pan powiedział, mam na imię Dominik, dzwonię z Wielkopolski, mam 32 lata. Rozmowa wydała mi się dość ciekawa i właściwie ten temat jest mi dość bliski. Ja jakieś, powiedzmy, 12-14 lat temu, będąc jeszcze na studiach, założyłem sobie kartę kredytową w jednym z polskich banków, to był największy polski bank. To była nisko oprocentowana karta z małym limitem. Czasami z niej korzystałem, czasami nie, ale stwierdziłem, że warto już sobie budować jakąś zdolność kredytową taką kartą. I po, powiedzmy, tych 12-14 latach posiadania tej karty chciałem wziąć kredyt hipoteczny na dom. To jest kilkaset tysięcy złotych. I co się okazało, że akurat... Okazało się, że ta karta pana obciąża, pomniejsza zdolność kredytową, czy nie, tak? Właśnie nie, panie Kubo. Okazało się, że dzięki temu, że mając tą kartę kredytową już tyle lat i że mam ją cały czas, moje oprocentowanie kredytu hipotecznego będzie mniejsze o prawie 1,5%, co w przypadku kredytu na kilkaset tysięcy złotych to jest naprawdę fajna kwota, więc karta kredytowa, jak się jej, powiedzmy, mądrze używa, mądrze z niej korzysta, może być czymś naprawdę fajnym i później sprawić nam, powiedzmy, fajne. Ktoś napisał do mnie: dziękuję panu, moja była żona była fanką takich łatwych pieniędzy na karcie. Bank z przyjemnością podnosił limity. Moja ówczesna żona była zafascynowana takimi pieniędzmi. Od tamtej pory nie używam takich rzeczy, a z żoną się rozwiodłem, napisał słuchacz. Pani Irena, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja po prostu dzwonię też z tych kart kredytowych. Po prostu wszyscy mówią, że jak się uruchomi, to się płaci opłaty. Ale po prostu jak się nie uruchomi tej karty, tak samo się płaci. Bo ja miałam doświadczenie takie, że dostałam przy kredycie taką kartę, nie uruchomiłam, dałam do szuflady. Po roku czasu przyszło, że po prostu ja muszę za tą nieuruchomioną kartę zapłacić. Pan Miki napisał, dlaczego wszyscy w naszym kraju martwią się nierozsądnymi konsumentami, beztrosko wydającymi pieniądze z kredytu, kiedy wreszcie usłyszy audycję o niesprawiedliwym podatku Belki, o tym, że dziś w Polsce nie opłaca się być oszczędnym, odkładając co miesiąc pieniądze. Przy inflacji wyższej od 100% na lokatach opłaca się zadłużać pod korek, a nie myśleć o przyszłości. To jest problem ludzi poważnych, komentuje słuchacz pan Krzysztof jeszcze. Witamy pana, halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Kłaniam się z Włodzisławia. Panie Kubo, słucham z uwagą pańskiej audycji i zdaje się, że jeszcze nikt nie poruszył tego tematu. Mhm. Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa odnośnie zdolności kredytowej. Faktycznie limit na karcie kredytowej obniża naszą zdolność kredytową i o tym należy pamiętać. A druga rzecz, IN Plus, to jest proszę pana chargeback. Nie wiem, czy ktokolwiek już wspomniał o tej procedurze tutaj na antenie. Pan Piotr napisał, owszem tak, karta kredytowa jest bezpieczniejsza niż karta debetowa. Do transakcji internetowych należy tylko używać takich kart. Transakcje takie są ubezpieczone przed kradzieżą. 7 trójek, na początku 22, Paweł Satalecki, ekonomista. Karty kredytowe, podobnie zresztą jak inne instrumenty finansowe, mają swoje plusy i minusy i używane z głową rzeczywiście pomagają domowemu budżetowi zachować płynność. Natomiast używane z mniejszym pomyślunkiem stanowią bardzo duże zagrożenie, bo oprocentowanie karnych odsetek niespłaconych finansów na karcie kredytowej jest bardzo duże. Banki przeważnie oferują około 51 do 54 dni takiego darmowego kredytu, ale posiadanie takiego darmowego kredytu wymaga bardzo dużej uwagi, pilnowania dat spłat, patrzenia na rachunek, bardzo często w Excelu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to to, że tę negatywną funkcję kart kredytowych, czyli no możliwą spiralę długu, zaczynają przejmować też platformy sprzedażowe, platformy internetowe, które w coraz większej liczbie zaczynają oferować też rozłożenie zakupu od razu za pomocą jednego, dwóch kliknięć na raty, bądź odroczenie tej płatności w przyszłości. Także dzisiejszy konsument powinien być świadomy nie tylko, jeśli chodzi o ten plastik, który trzyma w portfelu, ale także o to, co wyświetla mu się na monitorze i w co klika. Pani Marzena napisała, dla Szkotów spłacanie kart kredytowych to narodowy sport. Jeden z głównych tematów rozmów w mojej pracy. Każdy używa, spłata to marzenie. Widzę, że łatwa dostępność kart kredytowych w Wielkiej Brytanii zadłuża bardzo poważnie także naszych rodaków. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani dyrektor Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego. Dzień dobry pani, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy karta kredytowa może być finansową pułapką? Myślę, że tak. Z perspektywy klienta, konsumenta raczej jest to produkt oczywiście jak najbardziej dla ludzi, tak, przeznaczony do używania dla ludzi, ale powinien być na pewno bardzo ostrożnie wybierany przez konsumentów i ostrożnie planowany w budżecie finansowym każdego gospodarstwa domowego, czy bo wiemy, jednak jest to produkt kredytowy. Czy wiemy, jak duża liczba klientów banków w Polsce boryka się z niespłaconymi kartami? Rzecznik finansowy ma takie rozeznanie? Takich danych nie mamy. Raczej rzadziej też wpływają do nas skargi dotyczące jakiegoś kłopotu ze spłatą samej karty. Natomiast wielokrotnie widać w takich skargach, które dotyczą problemu nadmiernego zadłużenia, że gdzieś ta karta jest używana przez klientów jako właśnie taki środek, który ma, no nie wiem, przywracać jakąś tam płynność finansową, co jest oczywiście bardzo dużym błędem. Musimy pamiętać o kilku rzeczach, tak jakby decydując się na zawarcie umowy o kartę kredytową, że jest to instrument płatniczy, który nie powinien nam służyć do tego, żeby łatać tak zwane dziury w budżecie domowym, ponieważ jest instrumentem drogim. Często w ofertach faktycznie pojawiają się tak zwane okresy bezodsetkowe, które są bardzo kuszące, ale wtedy musimy bardzo racjonalnie podchodzić do tego tematu pod tym względem, że jeżeli takiego okresu bezodsetkowego, znaczy nie dochowamy terminu spłaty w tym okresie bezodsetkowym, no to faktycznie jak go przekroczymy, bank naliczy nam odsetki. No tak, wpadamy w potężne oprocentowanie kredytu. Natomiast wracając do tego nadmiernego zadłużenia, bo to jest tak jakby największy problem. Karta kredytowa, my musimy wiedzieć, że karta kredytowa, ona ma jakiś dostępny limit, w ramach którego my możemy zaciągać to zobowiązanie na tej karcie, czyli po prostu pobierać środki w ramach tego kredytu. To zobowiązanie, nawet jak nie korzystamy z tej karty, jest ona w szufladzie i jej nie użytkujemy, jest widoczne na przykład w biurze informacji kredytowej jako dostępny limit i w zasadzie obciąża naszą zdolność kredytową w całości, nawet właśnie, jeśli nie korzystamy. Nawet jeśli w ogóle z tej karty nie korzystamy, prawda? Potem się okazuje, że idziemy na przykład, chcemy zawrzeć umowę kredytu hipotecznego na zakup domu. A ta karta liczy nam się jak obciążenie. I mamy negatywną tutaj decyzję kredytową ze strony banku, dlatego że mamy już zobowiązanie, z którego nawet nie korzystamy. Pani dyrektor, w wielu przypadkach to spłacenie trwa lata. Dzisiaj piszą do mnie słuchacze, którzy borykają się przez lata całe. Może problem tkwi w zbyt wysokich przyznawanych limitach. Być może, bo kiedyś faktycznie, powiedzmy, banki mniej rygorystycznie podchodziły do tematu tego limitu kredytowego. On był dość lekką ręką tutaj dawany. Mało tego, było dużo produktów takich, o których, do których nie przyszłoby nam za bardzo do głowy nawet, że pod ten produkt finansowy będzie podpięta karta kredytowa. Chcieliśmy na przykład kupić pralkę czy lodówkę do sklepu Euro AGD czy jakiegokolwiek innego marketu. I tam podpisywaliśmy umowę na raty na zakup produktu jakiegoś AGD i tam w umowie zaszyta była i podpięta karta kredytowa. Nawet wiele osób nie miało świadomości, że taki produkt otrzymało, został im sprzedany i wydany. A no to właśnie jeszcze... dlatego się bardzo zdziwiłem, jak usłyszałem dzisiaj od jednego ze słuchaczy, że dostał kartę na stacji. Pomyślałem, że się pomylił, ale z tego co słyszę, nie. Nie, faktycznie, to były produkty i to były dwie formy sprzedaży, z tego co ja pamiętam na rynku. Jeden to był zwykły kredyt gotówkowy, do którego po prostu w umowie była dodatkowo dołączona karta z jakimś limitem, albo wręcz sama karta kredytowa, czyli to była od początku umowa o kartę kredytową, gdzie pierwszym naszym zakupem, gdzie kupowaliśmy tą pralkę czy lodówkę, był zakup bezgotówkowy w ciężar tej karty kredytowej, czyli zaciągaliśmy już kredyt w ramach tej karty. Pani dyrektor, obwarowany oczywiście tymi terminami spłat, no, tak, i opłatami. Ja wiem że nieznajomość prawa szkodzi, ale czy konstrukcja, piszący do mnie słuchacze zastanawiają się, tej usługi nie ułatwia jednak wpadania w kłopoty? Transakcje dokonywane kartą kredytową są oczywiście płatne, ale również opłatami obarczane są przelewy z tej karty. Czy ktoś nad wysokością tych opłat panuje? Czy banki mogą kształtować te opłaty dowolnie? No właśnie, problem z bankami jest taki, że mają taki magiczny przepis w prawie bankowym, dokładnie artykuł 110 prawa bankowego, który daje im dość dużą swobodę w kreowaniu różnych opłat i prowizji za czynności bankowe. Nad ich wysokością teoretycznie powinien sprawować tutaj kontrolę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rzecznik też, jak dostaje skargę dotyczącą jakiegokolwiek produktu kredytowego, również karty, i widzi nadmierne opłaty, to zwraca na to uwagę bankowi i zawiadamia UOKiK o nieprawidłowościach, bo te opłaty bardzo często zdarzało się, że były wygórowane w stosunku do czynności, za jaką były naliczane. Czyli czynność banalna, praktycznie bezkosztowa, a opłata wysoka, tak? Tak jest. Taką bardzo znamienną opłatą, która została zakwestionowana już sporo lat temu, była opłata za wypłatę gotówki w bankomacie taką kartą, bardzo wysoka. Albo opłata za wezwanie do zapłaty, jeżeli ktoś nieterminowo spłacił ratę na tej karcie lub należność z tej karty. Wezwania były bardzo, bardzo wysoko. Taka była ta opłata po prostu. Więc takie opłaty są jak najbardziej naliczane przez banki. Niektóre w wygorowanych wartościach, i wtedy trzeba jak najbardziej reklamować taką opłatę. Jeżeli reklamacja nie będzie uznana przez bank, zazwyczaj nie jest. Można się zwrócić, rozumiem, do rzecznika finansowego, czy też do UOKiK-u. UOKiK w indywidualnych sprawach nie pomaga, bardziej zajmuje się takim zbiorowym naruszeniem interesów konsumenta, natomiast rzecznik na pewno w takiej sytuacji podejmie interwencję. Jak takich informacji od kilku konsumentów otrzyma, to wtedy konstruuje zawiadomienie do urzędu w sprawie jakiejś nieuczciwej praktyki. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego. Dziś pytanie, czy karta kredytowa może być finansową pułapką? 7 trójek na początku 22, 21 minut. Pozostało do 13. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Ja też witam. Dzień witam dobry. I na boku taka uwaga, związana z tematem oczywiście, ale banki są niezwykle agresywne w oferowaniu swoich usług. Ja nie chcę tego nazywać produktem, bo to przez nic nie produkują poza odsetkami i naliczaniem nam różnych opłat. Natomiast w paru bankach byłem, gdzie każdym razem namawiano mnie gorąco, żebym założył konto. Dlaczego pan u nas nie ma konta? Po drugie, dlaczego, skoro może pan dostać kartę kredytową bardzo dobrze, na dobrych warunkach, a pan nie chce? A dlaczego pan nie chce ubezpieczenia? I to w jednym banku trzy osoby po kolei, ponieważ przechodziłem tak przez trzy okienka, to samo mi się... I każda z ofertą. Pani Justyna, mówię, że każda z ofertą. Pani Justyna napisała, mam prawie 40 lat. Nigdy nie miałam karty kredytowej w myśl zasady, że jeśli muszę wziąć na coś kredyt, to znaczy, że mnie po prostu na to nie stać. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam panu Kubo, pozdrawiam słuchacze trójki. Ja mam pytanie konkretne, gdzie jako konsument mogę sprawdzić, że otrzymałem kartę kredytową bez mojej wiedzy? To jest a propos tego pana, który dostał kartę kredytową z banku. Taką jedną dostałem też na stacji benzynowej, o czym wiedziałem, ale dowiedziałem się po czasie. Natomiast teraz chciałem się dowiedzieć, gdzie mógłbym sprawdzić, gdzie jestem obciążony takimi kartami, o których ja nie wiem. Bo rzeczywiście różne produkty kupowałem na raty, jakąś lodówkę, jakąś kanapę czy coś, tak? Więc były, że tak powiem, mogły być dopisywane. Pan Paweł napisał, używam kart, ponieważ są to usługi niezbędne w przypadku turystyki zagranicznej. Mimo sporych dochodów mam dwie karty, ale z bardzo niskim limitem, 2-3 tysiące, właśnie ze względów bezpieczeństwa. Tyle tylko, że mnie to wystarcza. Pozdrawiam pana, panie Pawle. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ja sobie zrobiłem kilka notatek, jak przysłuchiwałem się tutaj słuchaczom. Jestem użytkownikiem aktualnie dwóch kart kredytowych i przede wszystkim takim celem, który jest argumentem za korzystaniem z karty, jest przejrzystość w finansach. Ja po prostu raz w miesiącu spłacam, a wszystkie drobne kwoty, które wydaję, nie odkładają się w historii mojego rachunku, tylko na wyciągu z karty. One są może mniej istotne niż inne wydatki, które ponoszę z konta. Tutaj jak wcześniej któryś z słuchaczy wspomniał, limit kredytowy jest przyznawany, nie wiadomo skąd. Otóż o limit kredytowy przecież my wnioskujemy. Bank może nam oferuje, może sprawdza nasz limit, ale wniosek jest zawsze nasz i bank się na niego zgadza lub nie. Chciałem podzielić się takim przykładem. Ostatnio wypożyczałem samochód za granicą i płaciłem kartą kredytową i pani wypożyczalni powiedziała, że zamiast 107 euro za dzień zapłacę 53, ponieważ wszelkie ubezpieczenia, które są wymagane przez nich, pokrywane są przez kartę. No to jest oszczędność dosyć duża. Jest taki bank u nas. Ostatnia rzecz, już ostatni punkt, panie Piotrze, panie Krzysztofie, przepraszam. Ja bawię się w promocje. Banki mają różne promocje, że wraz z kartą daje na przykład voucher na 400 zł czy na ileś. I po upływie okresu promocyjnego ja wypowiadam tę kartę i dzwoni jakaś miła pani, która oferuje mi utrzymanie tej karty przez okres na przykład 3 miesięcy za 100 zł. Proszę sobie wyobrazić, że za okres 2 lat troszeczkę się uzbierało. I tylko raz zapłaciłem tą kartą za parking w Brukseli, gdzie nie działała mi inna karta i musiałem zapłacić tą kartą i okazało się, że za przewalutowanie 40 euro muszę zapłacić 6%. Pan Krzysztof napisał, jak najbardziej karta kredytowa może być finansową pułapką. Dla banku jest to wysokomarżowa usługa. Karta kredytowa to jest rozwiązanie dla ludzi, którzy cechują się wysoką samokontrolą konsumpcyjną. Pięknie napisane. Niestety większość jednak ma z tym problemy. Jak tylko mają świadomość o dostępnym limicie, no to ruszają na zakupy. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle, halo? Halo? Dzień dobry, witam. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Kłania się Paweł Stychów. Ja mam taką rzecz. Chciałem powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy biorą te karty kredytowe, stają się niewolnikami. Więc mówię, żeby nie być niewolnikiem, porzućcie państwo wszystkie te karty się ludźmi wolnymi. To jest wszystko system babiloński oparty na lichwie. Więc mówię, macie spokój, macie wolność, nie bądźcie niewolnikami, porzućcie niewolę. Dawno, panie Pawle, też doszedłem do tego wniosku, że wszelkie posiadanie niesie z sobą wszelkie kłopoty. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Tak, odpowiadając konkretnie. Tak, może być pułapką. Widziałem takie osoby, które wypłacają z karty kredytowej, przechodzą później do biura, wpłacają te pieniądze na konto, spłacają przodem drugą kartę kredytową, także nie polecam. Mhm. Ale ja od 20 lat korzystam. Nigdy nie zapłaciłem żadnej prowizji. Dlaczego? Dlatego, że zdrowy rozsądek podpowiada. Przychodzi twoja pensja, wynagrodzenie, spłać to, co musisz, nie czekaj do końca okresu. I kupuj z głową. I uwaga. Dzięki temu mogę też obniżać, trzeci punkt, który chciałem zaznaczyć, obniżać swoje koszty, tak jak poprzednik wspominał o podróżach służbowych, czy zagranicznych, czy turystyka. Uwaga, mamy kursy, w których walutowych banki na nas zarabiają, ale to zarabiają na prowizji od przewalutowania. Ja dzięki takiej karcie, którą mam od wielu lat, tej prowizji nie płacę. No i na dodatek, jeśli się oczywiście robi to z głową, można raz do roku pojechać sobie na openera za voucher, który się otrzymało. Więc naprawdę, proszę państwa, chciałem powiedzieć wszystkim słuchaczom, mamy okres niskich stóp procentowych w bankowości. On się jeszcze długo utrzyma i będziecie państwo obiektem takich telefonów z jednego oddziału bankowego od 3-4 osób, które mają straszną presję na to, żeby, mówiąc w cudzysłowie, ubierać nas w te produkty. A no właśnie. I dlatego niektórzy, panie Wojciechu, nie czują się bezpiecznie. Tak jak piszący pan Andrzej, karta kredytowa to balansowanie, zdaniem słuchacza, na krawędzi. Jeśli masz pieniądze, to karta jest niepotrzebna. Krótkoterminowe zobowiązanie dość wysoko oprocentowane. Jeśli nie masz pieniędzy, to jak powinie się noga, popłyniesz, że hej, komentuje pan Andrzej. Pan Marcin jeszcze krótko, panie Marcinie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam. Panie redaktorze, odpowiadam na pytanie. Czy karta kredytowa może być źródłem problemów? Owszem, dla nierozważnych ludzi może być i to bardzo dużym źródłem problemów. Ja takowej karty nie posiadam, ponieważ nie potrzebuję. A taka króciutka puenta tego całego tematu. Mhm. Pamiętajmy o jednym. Pożyczamy cudze, oddajemy swoje. Pozdrawiam. No i jeszcze jednocelne zdanie w liście od pana Krzysztofa. Takie czasy ludzie walczą o zdolność kredytową, a nie o zdolność do zarabiania. Roman Przesnyski, analityk rynków finansowych. Myślę, że karta kredytowa jest takim instrumentem finansowym, która jest bardzo użyteczna i bardzo przydatna. Natomiast jej użytkowanie musi się wiązać z pewną samokontrolą i odpowiedzialnością, jeżeli chodzi o własne wydatki, ponieważ tutaj mamy często do czynienia z takim zjawiskiem, jakby, że jest to substytut pieniądza. Jeżeli idziemy na zakupy, to często płacenie kartą nie jest identycznie jakby widziane jak płacenie gotówką, czyli jeżeli płacimy pieniędzmi żywymi, gotówką, banknotami, monetami i tak dalej, to jakoś bardziej przemawia to do naszych wyobraźni i częściej się zastanawiamy nad tym, widzimy te konkretne kwoty, natomiast karta kredytowa jest takim abstrakcyjnym trochę tworem, który oddala nas trochę od tych realnych pieniędzy i w związku z tym właśnie ten mechanizm psychologiczny bywa niebezpieczny. Natomiast karty kredytowe mają dość dużo takich zalet, czyli jeżeli ktoś jest osobą zdyscyplinowaną, to może korzystać z tak zwanego darmowego kredytu, czyli okresu, w którym te środki wydatkowane z karty nie są oprocentowane, tak jak w przypadku tradycyjnego kredytu, więc jakby to jest bardzo duża zaleta. Pan Marek napisał, mieliśmy kiedyś firmę kartę kredytową z limitem 30 tysięcy. Pewnego dnia bank stwierdził, że zmienia zasady obliczania zdolności kredytowej i dali nam miesiąc na spłatę kredytu w wysokości 30 tysięcy, wypowiadając umowę mimo spłaty w terminie co miesiąc. Ciekawe, prawda? Pyta pan Marek. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Halo, halo. Dzień dobry, słucham. Witam. Witam redaktora i słuchaczy i chciałem zwrócić uwagę na taki plus karty kredytowej, nazywa się to chargeback i jeśli zapłacimy kartą, a transakcja nie dojdzie do skutku, nie z naszej winy, dostajemy zwrot pieniędzy od banku. I mi się tak zdarzyło raz zakupić rower, który do mnie nie doszedł na portalu aukcyjnym. Trwało to 2 miesiące, pieniążki znalazły się na koncie. Także można i nawet polecam w pewnych przypadkach używanie karty. Tak pan powiem. Jacek jeszcze, panie Jacku, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja nie mam problemów z zadłużaniem, znaczy nie potrzebuję się zadłużać, natomiast jestem użytkownikiem dwóch kart, jedna z limitem 40, druga 80 tysięcy i wykorzystuję je bardzo często robiąc zakupy w internecie i robiąc zakupy za granicą z tego względu, że nie mam kosztu przewalutowania, a do 30 dni nie mam oprocentowania, także to są jakby darmowe pieniądze i tańszy sposób na zakupy za granicą. Wracając do Polski, spłacam kartę, wychodzę na zero, także przed upływem 30 dni, także mam po prostu darmowe pieniądze i tańsze zakupy za granicą i w internecie. Wszystko działa zatem pod warunkiem, że tego pilnujemy. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki jeden dosyć sprytny trik banków, mianowicie karta debetowa, kiedy jest na naszym rachunku, wskazuje jakby pozytywny stan rachunku, czyli załóżmy, że mamy na faktycznie 1000 zł gotówki i załóżmy 7000 zł karty debetowej, rachunek pokazuje 8000 zł, czyli pokazuje, jakbyśmy te pieniądze mieli. Wydaje mi się, że byłoby znacznie uczciwiej, gdyby pokazywał na przykład po wydaniu 6000 minus 5000 zł. To wtedy myślę, że byłaby ta praktyka nieco uczciwsza, a tak łatwo wydać pieniądze, które wydaje się, że przecież no takie, są cały czas nasze. Takie zestawienie z pewnością, pani Zbigniewie, robiłoby większe wrażenie. Pani Magdaleno, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Ja dzień dobry. Chciałam krótko wypowiedzieć, bo nikt nie mówił do tej pory, że istnieje też coś takiego jak przedpłacone karty kredytowe. Bardzo pożyteczna rzecz, bo nie mamy żadnego kredytu, a możemy korzystać wszędzie tam, gdzie są wymagane karty kredytowe. Mniej popularne, panie Magdaleno, patrzę teraz w notatki, powyżej 2 milionów takich kart przedpłaconych mamy w tej chwili w Polsce w użyciu. 7 trójek na początku 22, 11 minut pozostało do 13. Jarosław Ryba, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Karty kredytowe są w zasadzie jednym z bezpieczniejszych sposobów na płatności w internecie. Ze względu na to, że posiadają funkcję chargebacku, mianowicie jeżeli dojdzie do nieautoryzowanej transakcji albo do transakcji, która z jakichś względów nie odpowiada faktycznie dostarczonej usłudze, użytkownik takiej karty ma prawo zwrócić się do banku o anulowanie tej transakcji. I z dużym prawdopodobieństwem taka kwota zostanie na jego rachunek zwrócona. Także karty kredytowe są w zasadzie takim uznanym, globalnym sposobem, dość bezpiecznym płacenia za zakupy, za usługi w internecie, a także w takim codziennym użytkowaniu są w zasadzie dość bezpieczne, ponieważ obecnie posiadają dużo więcej zabezpieczeń niż dawniej, chociażby tak zwane kody 3D Secure, wiele różnego rodzaju innych zabezpieczeń, alerty, które są wysyłane bezpośrednio po transakcji na telefon użytkownika. Także wydaje się, że taka karta, oczywiście z zachowaniem takich zasad użytkowania, taka karta jest dobrym sposobem na dokonywanie transakcji. Ponownie pani Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Janusz Diemko, niezależny doradca rynku płatniczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy karta kredytowa może być finansową pułapką, aż 90% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 10% uważa, że absolutnie nie. Pani Izabela Dąbrowska-Antoniak, klienci często padają ofiarami reklamy, w której słyszą, że taki kredyt na karcie jest darmowy. Może stąd zbyt swobodne, niefrasobliwe podejście do tego, do tej usługi? Być może i ja uważam, że taka reklama nie jest uczciwą reklamą, że jest to kredyt darmowy, bo jednak nie jest darmowy. Darmowy jest pod szeregiem warunków, które są określane w umowie i czasem wymagają od nas naprawdę dość takiego rygorystycznego podejścia w kontekście pilnowania terminów spłaty, terminów bezodsetkowych, terminów spłaty poszczególnych rat, jeżeli są określone minimalne spłaty. Więc to wymaga zawsze z naszej strony uwagi, zaangażowania, więc reklamowanie takiego produktu jako kredyt darmowy moim zdaniem nie jest zbyt uczciwe. Natomiast chciałabym się odnieść troszeczkę do wypowiedzi tutaj pana ze Związku Firm Pożyczkowych. Tutaj nie byłabym aż takim optymistą do tego, że jest to super bezpieczny środek płatności z uwagi na chargeback, dlatego że chargeback jest takim specyficznym instrumentem, który jest faktycznie oferowany przez organizacje płatnicze, które wydają karty, znaczy, które propagują karty i wydawców, czyli banki. Natomiast jest to coś, co nie jest tak jakby regulowane przez prawo, a wynika z umowy pomiędzy organizacjami kartowymi, bankami płatniczymi i sprzedawcami, którzy przyjmują te karty. Nie zawsze, bo to bank decyduje, czy ten chargeback tak naprawdę będzie są znane czy nie, nie zawsze te reklamacje klientów kończą się jednak powodzeniem. Banki... To nie jest taki prosty instrument, że na pewno jak zgłosimy jakąś, nie wiem, czy nieuczciwą transakcję, czy jakiś... To zwrot otrzymamy. To na pewno banki nie mają prawa, tak jak zresztą i inne podmioty, do prowadzenia marketingu telefonicznego. No, chyba, że wcześniej uzyskały zgodę, ale banki nawet nie mając tych zgód, często ten zakaz lekceważą. Klienci są nękani, o czym pisali słuchacze, telefonami z nowymi propozycjami. Co taki zmęczony klient może zrobić? Zgłosić sprawę do rzecznika finansowego? Myślę, że nawet bardziej tutaj właściwy byłby, byłby inspektor ochrony danych osobowych i bardziej instytucja tego urzędu zajmuje się takimi naruszeniami. Oczywiście UOKiK w kwestii jakiegoś tutaj negatywnego marketingu. Jak do rzecznika płynie taka skarga, my również jak najbardziej zajmiemy się taką sprawą i przekierujemy, czy poinformujemy klienta, jakie ma prawa i co może w danej sytuacji zrobić, bo niechciany marketing jest problemem, tym bardziej, że umowy często z bankami mamy zawarte dawno temu, tak, lata wstecz. I nawet nie pamiętamy, czy taką zgodę wydaliśmy, tak, prawda? Tak, dokładnie. Te zgody marketingowe kiedyś były włączane w treść umowy, były bardzo ogólne, bardzo obszerne, dawały uprawnienia do przekazywania do podmiotów współpracujących z bankami również danych klientów właśnie. Taką zgodę możemy wycofać, ale tak, i konstrukcja można ją jest taka, znaczy się owszem, że nie telefonicznie. Na to wyrażałem zgodę, na jakie zgody marketingowe udzieliłem i na przykład zdecydowałem się. No i jaki jest tryb, tak, odwołania? Pan Janusz Diemko, jeszcze jedno pytanie, o czym warto pamiętać, jeśli zamarzy się nam jednak karta kredytowa. No wiadomo przede wszystkim o tym, by nie przesadzić z limitem. Jeden ze słuchaczy podpowiada, że dobrze, jeśli górna granica nie przekracza zarobków miesięcznych. No to taka chyba rozsądna propozycja, ostrożna, prawda? Myślę, że tak. I też powinniśmy pamiętać, że również jeżeli chcemy kupić coś, to niekoniecznie musimy mieć karty, żeby kupić coś na raty. Więc jest dużo możliwości rat, które jesteśmy w stanie sobie łatwiej skalkulować do budżetu miesięcznego, czy to telewizor, czy to meble, czy to jakiś większy zakup. Jeszcze tylko jedno słowo o tych chargebackach. Na pewno jak kupujemy coś, co kupujemy dzisiaj, a dostajemy później, takie jak urlop, bilet lotniczy, meble lub inne rzeczy, to wtedy te chargebacki przy bankructwie tamtego przedsiębiorstwa, to wtedy to jest na pewno ten jeden obszar, kiedy na pewno jest dużo lepiej płacić kartą kredytową, a te przedpłacone karty kredytowe na pewno mogą nam się przydać, jeżeli jedziemy za granicę, żeby wynająć auto lub się zameldować w hotelu do pokrycia, również do pokrycia kosztów, to wtedy możemy sobie właśnie, jeżeli nasz bank oferuje przedpłaconą, do jakiejś kwoty ją zasilić i wtedy czujemy się bezpiecznie za granicę, a nawet możemy z usług korzystać. I jeszcze jedno pytanie o krótką bardzo odpowiedź, proszę. Jak skutecznie zrezygnować z karty kredytowej, bo czy wystarczy, że ją po prostu przetniemy nożyczkami na pół, czy musimy to zgłosić do banku? Oczywiście, że trzeba zgłosić do banku. Trzeba normalnie napisać wypowiedzenie umowy karty kredytowej, ponieważ jest to umowa. Zazwyczaj w umowie jest określony również, w jaki sposób można tego dokonać i jaki jest termin i okres wypowiedzenia. Bardzo dziękuję. Izabela Dąbrowska-Antoniak, Janusz Diemko. Miłego dnia Państwu życzę. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnienia! No ale gdzie jedziemy? Do Euro! Na rabat to godziny! Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysł. Klasa A+++ za 1399. Tylko do czwartku rabaty i cały czas zero raty. A dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Najpierw w lewo, potem dwa razy w prawo, stromo w górę, a potem jeszcze... Nie ma prostej drogi? Jest.